Вы на хвалях радыо свабоды ў Менску 7 гадзінаў раніцы ў пражскай студыі Сергія Навумчыка ў эфіры выпуск навіну. Як паведаміла радыё свабоды жонку Уладзіміра Некляева Вольга, 27 снежня адваката Тамара Сідарэнка і Уладзімір Бурштынаў мелі сустрэчу ў следчым ізалятары з Уладзімірам Некляевым. Яго дапытывалі ў якасці падазраванага. Абвінавачанне яму не выстаўлена. Паводле слоў Вольгі Некляевай, адвакаты прысутнічалі падчас аднаго з допытаў. У Некляева відаць жоўты падцёк пад вокам, ён выглядае стомленым і скардзіўся на ціск. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі звярнулася да ўрада Украіны Еўрапейскага звязу, Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Украіны, Турэччыны і Егіпту заклікам забараніць уезд на тэрыторыю гэтых краінаў супрацоўнікам КДБ і іншых спецслужбаў, сістэмы Міністэрства ўнутраных справ, судоў і пракуратуры Рэспублікі Беларусь, а таксама членам іх сем'яў. Рада БНР разглядае вышэйназваныя структуры як рэпрэсіўны механізм, які скарыстоўваецца супраць актывістаў дэмакратычнай апазіцыі. Рада БНР прапануе, каб гэтая забарона на ўезд дзейнічала да моманту вызвалення апошняга ў Беларусі палітычнага вязня і скасавання ўсіх крымінальных і адміністрацыйных спраў у дачыненні да асобаў, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцыю. Злучаныя Штаты Амерыкі і Нямеччыны выступілі з асуджэннем судовага працэсу над Міхаілам Хадарковскім і Платонам Лебедзевым. У заяве Белага дому выказваецца заклапочанасць у сувязі з інфармацыяй пра парушэнне ў часе судовага пераследу над былымі саўладальнікамі ЮКОСу. Азначаецца, што пазіцыя суду падрывае веру ў адданасць Расіі вяршэнству права і негатыўна адбіваецца на здольнасці Масквы мацаваць сувязі з Вашынгтонам. Міністр замежных справ Нямеччыны Гідо Вестервелі заявіў, што судовы працэс над Хадарковскім і Лебедзевым выклікае шмат пытанняў і акрэслівае крок назад на шляху Расіі да мадэрнізацыі. 9 абвінавачаных у планаванні тэрарыстычных актаў у Лондоне напярэдадні калядаў і навагодніх святаў застаюцца пад вартай. Гэтак вырашыў Вестмінстерскі суд. Раней паводле судовага рашэння былі вызваленыя трое затрыманых у Лондоне, Кардзіфе і Сток-он-Трэнце. Паводле следства планаваліся напады на лондонскую фондавую біржу, амбасаду США і на шэраг палітыкаў і рэлігійных дзеячоў, арыштаваным ад 19 да 28 гадоў. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху выключыў магчымасць афіцыйных прабачэнняў Ізраіля перад Турэччынай за гібель у траўні 9 турэцкіх грамадзянаў у выніку сутыкнення флатылі свабоды з ізраільскім спецназам. Нетаньяху паведаміў журналістам, што гатовы выказаць Турэччыне спачуванні з нагоды смерці людзей, але не мае намеру прасіць прабачэння за дзеянні салдат, якія выконвалі свой абавязак і не павінны рабіцца аб'ектам пераследу з боку міжнароднага права. У траўні ізраільскі спецназ спыніў так званую флатылію свабоды, якая перавозіла гуманітарную грузу паласу газы. У сутыкненні загінулі некалькі чалавек. Суд у Кіеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны, лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луценкі тэрмінам на 2 месяцы. Раней Луценка, якога затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і нанясенні шкоды дзяржавы памера 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя лічыць справу палітычна матываваным. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўпершыню на нашых хвалях у панядзелак. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявою стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Некляева і паказаць зняволенага. Галіна Абакунчык. Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Уладзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Некляева, гаворыць Алексей Янукевіч. Ужо цэлы тыдзень Некляева ніхто не бачыў. У нас ёсць вялікія сумневы ў праўдзівасці сведчанняў у падарані падсадной, якая была дзяжурным адвакатам, якая сведчыла, што здароўе Некляева ў парадку. І надзвычай турбуе нас стан здароўя Некляева, ногу, што з ім адбываецца, і мы все разам патрабуем неадкладна паказаць Некляева. Нехай яго пакажуць па тэлебачанні, нехай дадуць магчымасць сустрэцца з адвакатам. Вызваленне ўсіх палітвязняў — гэта першасна і галоўная мэта стварэння Координаційного комітету, заявляють його засновальники. Наступний етап – організація допомоги усім потерпілим, каже Лев Марголін. Зараз ми повинні сконцентрувати свої висілки на визволенні політв'язнів. Ми повинні зібрати якомога більше інформації про всіх людей, які потерпіли. Повинні улічувати, що ось зараз більшість тих, хто відсидить свої сутки і вийдуть на свободу, але гэтым справа не скончиться. Будуть ще спроби покарати їх по місці праці, по місці учоби. Тому праца перед этим комітетом стоїть великая. І менавіта тому, що вона великая, і потребується координація всіх гэтых намаганняў. Стваральнікі координаційного комітету таксама занепакоены кампаніяй дезінфармацыі, разгорнутай на старонках дзяржаўных газет на радыё тэлебачанні. Таму сярод асноўных задачаў таксама названа неабходнасць распаўсюду праўдзівых звестак пра падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці, гаворыць Віктар Карняенка. Мы сёння не можам супрацьстаяць вот той прапагандысцкай машыне, якая працуе на баку ўлады ў выглядзе тэлеканалаў, ў выглядзе газет і гэтак далей. І адна з галоўных задач нашага камітэту «Солідарнасць» – это донести объективную информацию, у тым ліку и с вашей допомогой, про то, что сапраўды отбывается в Украине и отбывалось в приватности 19-го. Здивляя то, что ни один из тех людей, кто бил в окна, не знойдены уладой. И это наводит на думку, что провокаторов шукают не там. Хоча из усіх вогулі не шукают. И наша задача – поменять в этом сенсе картину. Мы повинны больше активно дейничать и оборонять ахвяру режима. Перша працоўнае паседжанне координацыйнага комитету громад Маскі салідарнасці з палізняволенымі пройдзе ў аўторак 28 снежня. Галіна Бакунчык з Менску. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак следчага ізалятару КДБ. Адвакаты вязняў не ведаюць, калі ім удасца зноў пабачыць сваіх падабаронных. Найбольш складаная сітуацыя вакол Уладзіміра Някляева, да якога не дапускаюць адвакатаў. Далей Валер Каліноўскі. Жонка кандидата на президента Владимира Някляева Вольга сьогодні раніцей наведала Генеральную прокуратуру і КДБ Білорусі. У оточенні сябров, літаратараў, журналістаў і супрацоўнікаў у цивільным яна спачатку зайшла ў фойе Генпрокуратуры і запатрабавала сустрэчы з генеральным прокурором Васілевічам. Але да яе выйшаў толькі дзяжурны прокурор. Пра реакцію на яе ранейшыя скаргі ад 21 і 25 снежня аб непрадстаўленні яе мужу Владимиру Някляеву юрыдычнай допомоги Вольга змагла спытацца толькі праз унутраны тэлефон пракуратуры. Там прямое нарушэнне прав чалавека. И еще там 21-го было заявление, там отдельным пунктом шел пункт о предоставлении правовой помощи как раз задержанному. И это уже должно быть рассмотрено. Як выявилось, скарги Някляевой у прокуратуры еще не разглядали, а апошнюю из них зарегистрировали только сегодня, поведомила спадарыня Някляева после гуторки с прокурором. Я не все разумею в эту ситуацию, просто, ну, лавирует. Мой муж в изоляции, адвокат до его не допущен. Передача я на самом я думаю, што яму не перадалі. Хутчэй за ўсё не перадалі. У КДБ Вольга Някляева прынесла яшчэ адну скаргу на недопуск адвакатаў да яе мужа. Скаргу ў КДБ прынялі, але і там нічога не адказалі па сутнасці, паведаміла Вольга Някляева. До сих пор нету никаких сведений. И до сих пор я заявляю, что официально мне никто не подтверждает, что он находится в СИЗО КДБ. Никто из сотрудников КДБ мне не позвонил. Не пришло никакое уведомление или, я не знаю, хотя бы даже по почте. Его просто изолируют. Я думаю, что давят. Воля Някляева збирается так само скаржиться у международные организации. Уладзімір Някляеў быў моцна збіты, а потым гвалтам вывезены са шпіталя. У грамадстве распаўсюджваюцца чуткі, што ён памёр. Мы патрабуем. Пакажыце паэта. Мы хочам ведаць, што Уладзімір Някляеў жывы. Подпісы пад такім зваротам у Генеральную пракуратуру Беларусі паставілі літаратары Уладзімір Арлоў, Валянціна Кудовіч, Сергей Законнікаў, Сергей Сматрыченка, Уладзімір Колас, Алесь Разанаў. Сітуацыю з Някляевым Уладзімір Арлоў назваў парушэннем элементарных чалавечых нормаў. Целый тыдзень близкие, родные, сябры Владимира Некляева не ведают, кто з ім. Повторяю, что это порушение усіх не только юридичных, але гуманитарных норм. Мы хочем доведаться, живы Владимир Прокопович, ці мертвый. Адвокат Некляева Тамара Сидоренко сёння знов не отримала махчимости побачить своего подоборонного. И она сказала свободе, что адвокаты спробуют инициировать іншие легальные процедуры, якія б дали махчимость сустрэться с Некляевым. У скрайнім выпадку гэта мае адбыцца до 30 снежня, калі закончится 10-дзённы термін, адведзены на вынясенне абвінавачвання. Не можа сустрэцца са сваім падабароным Андрэем Санніковым і ягоны адвакат Павал Сапёлка. Я напісаў хадатайство, я напісаў жалобы, дзе прасіў обеспечыць маё права встрэцца з маім падзащітным. Напісаў всем, кому мог прыдумаць. И следователю, начальнику СИЗО и генеральному прокурору. Реакции на эти звороты покуль няма. Такая же ситуация и у адвокатки Миколая Статкевича Татьяны Станкевич, якая не ведая, коли сустрэнется с подоборонным. Адвокат Анатолий Лябедский бачила своего подоборонного у минулую пятницу, поведомила жонка вязня Светлана. Ну все остается по-прежнему, никаких изменений. Нет, голодовку продолжают, да, показания. Ну, насколько мне известно, не дают. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи. Жонка іншага вязня Віталя Рымашэўскага, Наста, ніякай новай інфармацыі ад мужа не мае. Сёння яна панесла мужу перадачу ў ізалятар КДБ і была 23-й у чарзе. Усіх трымаюць у фае Дома культуры Дзяржынскага. Причину я еще гоняюсь по разных кутах, потому что не будет там дитячий спектакль, как не перешкаджать детям ходить. Жонка Віталя Рымашэўскага, Наста. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки у Менску включен наш телефон автоотказник 266-39-52. Поважаемая Радио Свобода. Мы, пенсіянеры мінулага стагоддзя, ганарымся ўсімі, хто прыйшоў на плошчу Каліноўскага 19 снежня. Тым больш у наступныя дні. Мы молімся за тых, хто за кратамі, каб хутчэй зажылі вашы раны, каб вы не зламаліся, каб хутчэй выйшлі на волю. Здароўя, сілы і шчасця вам і вашым сем'ям. Вусач раней ад радасці, што ў яго бярэ інтэрв'ю нямецкі журналіст, пачаў хваліць гітлераўскі парадак да вайны. Цяпер з перапуду на прэс-канферэнцыі ён па сутнасці абвясціў, што збіраецца увесці гэты парадак і ў нас. Ён ужо пачаў яго ажыццяўляць, але поўнасцю яму гэта не ўдасца. Ражаством усіх добрых людзей. Ад імя 5 пенсіянераў Людміла Івановна, Мінск. По поводу заявления ПБТ посла России Сурикова. Его заявление по выборам и по действиям оппозиции полной лжи и лицемерия. Он прекрасно понимает, что Лукашенко узурпировал власть, восхищается Гитлером и его порядком, который соответствует пониманию его властвования. Суриков знает, что режим Лукашенко возвеличивает Сталина и сталинизм. Он не может не знать, что на Беларуси у нас есть коричнево-красная диктатура. Народ лишен права голоса. Нет выборов без голоса народа. Это не эмоции. Это правда, истина. Доказательств тому несчастливое множество. Какая дикость, когда Сурковы, Кириллы, Сюгановы, Селезнёвы и им подобные заявляют, что белорусы и русские один народ, народы-братья. Ложь. Это по вашей совести, если она у вас есть, народ Белоруссии терпит издевательство и угнетение лукашизма. Мне бы хотелось проз Радио Свобода запитаться у амбассадора России в Беларуси Суркова. Чи был он хоть на одном выборчем участку и примал удел у подлику голосов? И как это он взял частку вину на себе за пролитую кровь, выступая на сродках массовой информации Беларуси, утверждая, что подлик голосов и складание протоколов выконывалось сумленно? Побойтесь Бога, коли нема сумления. Главный поп России поздравил нашего приватизатора Белоруссии и наследника Сталина с победой. Он что, не знает, как Лукашенко и его халуи расправились с мирными демонстрантами и залили площадь кровью? Главным провокатором был Лукашенко. В первом туре он проиграл выборы. Поэтому стал искать виноватых, конечно. Так что он по натуре трус. Так что и главный поп России на самом деле по натуре такой же, как и Лукашенко, наш правитель. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Тема дня. Лидеры партий и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политичными вязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать изневоленного. Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у следчем изоляторе КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и был кандидат у президента Микола Статкевич. Минский городский суд покинул усилие постановы районных судов столицы, которые покарали громадян в России разными терминами административного арешта за удел в акции протеста у Минску. Санкции – это одиная мова, якую разумея Лукашенко, заявил в интервью радиостанции «Голос Америки» директор правооборонной организации Freedom House Дэвид Креймер. У лику тих, хто покараны адміністрацыйным арыштам за выхад 19 снежня на пляц незалежнасці ў Мінску і гомельская журналістка Татьяна Бублікова. Цяпер яна адбывае 10-суткавы арышт у СІЗА Мінскага району. Татьяна ды іншыя жанчыны, якія знаходзяцца ў камеры ізалятару, аб'явілі галадоўку з прычыны перапоўненасці камеры. Гэта стала вядома праз адвакатку Ларысу Атаманчук, якую наняла для Татьяны Беларуская асацыяцыя журналістаў. Брат спадарыні Бубліковай Роман кажа, што наведваў следчы ізалятар на вуліцы Скарыны, дзе адбывае пакаранне сястра. Ходил, передачи делал, все берут. Единственное, что холодно. Одежду теплую передали, спальники передали. В камере вместо 8-13 человек. Через адвоката известно, что они голодовку сделали, то есть сейчас не кушают, потому что негде сесть, по сути говоря. Брат арештованной журналистки кажа, что на площади Незалежности сестра выконывала свои журналистские обовязки. Охапали усіх, каб показать найперш недзеяздольность альтернативных кандидатов, інших просто запалохать. Я считаю, что это была чисто провокация со стороны властей для того, чтобы показать, насколько кандидаты, которые альтернативные, насколько они недееспособны как организаторы. Ну, а заодно, конечно, припугнуть обычных людей, журналистов. Я думаю, тоже. Там же не одна Таня сидит. Коллега Татьяны Олег Рашков, с якими она працавала у Гомелі до недавнего переезда у Менск, лічит, что затримание и арешта незалежных журналистов у Менску робились адмыслова дзеля обмежавання информации. Мне кажется, что в первую чергу был некий заказ затримать у тех журналистов, как была как можно меньше информации про то, что там на самом деле происходит на площади. Вы же там именно это затримали Татьяну Бубликову и наших коллег белорусских и замежных журналистов. У изоляторы Татьяна Бубликова разом с адвокаткой склали скаргу у Менский городский суд на постанову суда первой инстанции на конт необгрунтованно жорсткого присуду. Журналістка Татьяна Бублікова, пакараная 10-дзённым арыштам за ўдзел у акцыі пратэсту разам з сукамерніцамі, галадае ў СІЗА Менскага раёну. Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Интернет-супольность протягивая оказывать и координовать допомогу вязням, якія отбывають покарання за удел у акциях на площади Незалежности у Менску, а так само осудженным до выплаты значных штрафов. Меж тем, бракуя волонтеров, каб разводить собранные передачи и речи для арештованных. Одна з координаторок национальной акции солидарности – блогерка Дар'я Ліс з Смаргонщини. З ею погутарив Ігор Корней. Блогеры одним из первых отреагировали на массовое затримание в Минске 19 и 20 снежня. Дарья Лис рассказывает, что сбор допомоги был распочатый одразу же. Во вторник мне потелефоновали знакомые блогерки Аделька и Бурбалка, пропоновали мне допомогчи координовать допомогу несправедливо арештованным в Беларуси людям. Я была у теме у этой проблеме, координовала допомогу у интернете. Девчата ездили по судах, а я сидела дома и отказывала на телефонование, тлумачила людям по той инфе, что я имела, кого посадили, куда можно вести продачи, как они собираются, что принимается, что не. Информация была суперречливая, постоянно изменялась. Мы старались это помочь. Кто есть в Минске, кто есть у Залесье, кто есть в других регионах. Я верница, и я лечу, что потребно допомагать людям, которые трапили у складанную ситуацию. Я стараюсь помочь им это робить в своем жизни. Это одна из тех ситуаций, в которую трапила и я, и многие-многие люди в нашей стране. Термины минимальных административных арестов начинались от 10 суток, а это значит, что первые изневоленные начнут выходить на волю под самый Новый год. Апроч того, людям выписывали істотные штрафы, не отпадая небезпека звольнения с працы ці выключения с ВНУ. Люди арештованные, у многих штрафы, и незразумело еще, как они будут выплачиваться. Многих, можливо, выключат из университетов за удел у протесте мирном на площади. У многих будут проблемы на працы. У многих элементарно не будет грошей даже до зарплаты, не будет грошей на рахунку телефона. Допомогу тут у всех белорусов вельми потребно. Пропомогу якого кшталту? Грошовые речи, меники, мины? Потребны были с самого початку. И речи, и гроши. Ну, хотя бы как развозить передачи на таксовцы. Ведовцев было не так и шмат. Теперь гроши потребны на допомогу людям. Белорусы из усих кутков отгукаются. С Дании, Швеции, России, Америки. И это здорово. Отчувается белорусская солидарность. Белорусы всего света, и не только белорусы. До речи, россияцы так само. Допомогают людям, которые трапили в беду. Вот сенс акции допомоги арештованным, затриманным людям. Про какую колькость тех, кто уже отгукнулся, можно казать. Дарья Лис поведомила, что только она может апеллировать до сотни, и даже более особов. А лишь на самом деле таких нашмат больше. Я думаю, что наближается до сотни, так ладно. Только то, что я ведаю по интернету, по телефоне, а есть же люди, которые шли на управу БНФ, которые собирали речи, продукты, которые так само гроши приносили, как закупить эти речи. Это акция допомоги тем людям, которые трапили в беду. Это справа выключена добровольная. Я могу запомнить, что все эти гроши будут именно на допомогу людям. То и те иншого. Инициаторы акции закликают больше активно отгукаться волонтеров, якія маглі б узяць на сябе цяжар развозу па вязніцах рэчаў і харчавання, сабранага неабыякавымі людзьмі. Але заклапошвае тое, што адміністрацыі турэмных установаў не заўсёды ідуць насустрач. Так уявіце, столькі людзей. Канешне, будзе блытаніна. І мы самі, напэўна, спужаліся, колькі на іх галаву звалілася працы. Паперу колькі, а ёй... Акцыя ў дапамогу затрыманым падчас падзеяў на плошчы будзе працягнутая да таго часу, пакуль у турмах будуць заставацца палітвязні. У інтэрнэце распачатая яшчэ адна акцыя дапамогі арыштаваным «Анёл-хранитель». На адпаведным сайте можна не толькі прапанаваць стаць анёлам для кожнага асуджанага, а гэта дапамога з аўтамабілем для дастаўкі перадачаў, сустрэча ля турмы пасля адбывання пакарання, лекі і грошы для хворых пацярпелых, але і знайсці самую апошнюю інфармацыю пра месца знаходжання асуджаных і іх надзённыя патрэбы. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. У чым прычыны і якімі могуць быць наступствы апошніх драматычных падзеяў у Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя творцы і грамадскія дзеячы, маральныя аўтарытэты беларускага грамадства. Іх выказванні запісаў Владзімір Глот. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка кажа, што ў гэтыя дні хваляваннем ахоплены ўсе сябры, калегі, знаёмыя і нават незнаёмыя. А пра свае пачуцці спадарыня Бандарэнка кажа так. Па-першае, гонару за беларусу. Прачнуліся мы, урэшце рэшт. А гэта значыць, усё яшчэ... Пачынаецца гонар за кандыдатаў у прэзідэнты, не за ўсіх вядома. Пачуццё сораму за кіраўніка, жалю да людзей, што згубілі годнасць. І вось у гэтыя дні вельмі яскрава было бачна, якія мы розныя. Тыя, што мы ішлі на плошчу з бляскам волі, надзеі ў вачах, і тыя, што сядзяць ва ўладных канцэртных залах. Ну і слухаюць, як нахабна здзекваецца кіраўнік дзяржавы над людзьмі, як знішчае апошнія парасткі дэмакратыі ў краіне. Ой, а што чакае? Ведаеце, ўсё-такі перамога будзе. І можа яшчэ прыйдзецца вось за гэтую крывавую перамогу не просто перавыбірацца, а уцякаць з краіны. І вось надзея на гэта у людзей вось ёсць, што хоць калі крышачку ёсць у яго пачуццё годнасці, ён павінен сысці і даць людзям волю. Паэт Сергей Законніков сёння першым паставіў свой подпіс пад заявай у Генеральную прокуратуру Беларусі. Разам з іншымі дзеячамі культуры ён патрабуе дапусціць да Владіміра Некляева адваката. Спадар Законніков кажа, што ў яго няма ніякага сумневу, хто сапраўды вінаваты ў трагедыі. Падзеі 19 снежня 2010 года ў нашай сталіцы засведчылі, што не апазіцыя перайшла Рубікон, як ёй гэта абазначыў усядзержац, а сам беларускі рэжым пераступіў мяжу, ад аўтарытарызму скаціўся ў жорсткі таталітарызм. Вот гэта мой вывад як публіцыста, як паэта і як чалавека. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, лаўрэат міжнародных літаратурных прэмій Украіны, Польшчы і Нямеччыны, не бярэцца прагназаваць, што дакладна будзе ў Беларусі далей. Але тое, што робіцца вот зараз, я маю на ўвазе, як і дзе атака ўсіх праваахоўных органаў, якія павінны ахоўваць правы чалавека, як яны атакуюць дэмакратычна настроеную грамадскасць Беларусі, гэта паказвае, што нас чакае вельмі, вельмі цяжкая сітуацыя. Думаю, што калі не будзе рэакцыі міжнароднай супольнасці на гэтыя падзеі, то можам лічыць, што ў Беларусі будзе, як кажуць, зачышчана ўсё дэмакратычнае поле. І тут будуць тёткі і дзядзькі расказваць, якім хораша жывецца пры сённяшняй уладзе. Вот што тут будзе. Пісьменнік Семён Букчын кажа, што падзеі ў 19 снежня можна было чакаць. Я ўвогуле не бачу такой вось тлустай рысы паміж тым, што было і што адбываецца сёння. Это працяг існавання таго рэжыму, які ўмацаваўся на Беларусі, аўтарытарнага, з элементамі дыктатуры, такога спецыфічнага рэжыму, які трошкі дазваляў і таго, што ў нас называлі лібералізацыяй. Хаця слово лібералізацыя, мне здаецца, это занадта. Такой ужо лібералізацыі напярэдадні выбараў не было. Тое, што там выступалі па тэлебачанні, людзі крытыкавалі, ну, это нагадвала больш такую гульню агромністага сытага кота з вышанём. Ось кот нагуляўся і ўрэшце рэшт з'еў вышаня. Пісьменнік бачыць бліжэйшую будучыню так. В цэлым рэжым продолжить свое існаванне, будзе гуляць у свае гульні з Захадам, з Усходам, такая нормальная палітыка, у якой рэжым ужо адчувае сябе досыць спелым гульцом. То залежыць такой уже, я б сказал, сугубай жорсткасці, то многое, на мой погляд, залежыць ад таго, што за судовы працэс адбудзецца. Ёсць розныя меркаванні, думкі. Так вот, калі адбудзецца судовы працэс і людзі атрымаюць тэрміны, гэта будзе азначаць, ну, такую упэўненасць рэжыма, будзе гаварыць пра яго магчымасці. Пісьменнік Семён Букчын у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Уладзіміру Гладу. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. На чарзе нашае апытанне. Як вы ставіцеся да таго, што 5 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта дагэтуль знаходзяцца ў турме? Чаму, як вы думаеце, цэлы тыдзень нікога не дапускаюць да Уладзіміра Некляева? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў. Все люди ровные и ровные правы маюць и одинаково повинны участвовать, и никто никого не повинно преследовать. Ну, если честно, мне кажется, это неправильно, потому что никто не был виноват из них в этих беспорядках, которые были в Минске. А кроме Некляева сидите еще Федуты, сидите еще великая колькость людей, и то, что отбывает с этим кандидатом, это вельми настороживая, или это не один выпадок. Снова мы прочинаемся в Украине жахов. Считаю, что ненормально. Что тут говорить про наши выборы? Это все было заранее известно. Такое количество голосов теперешний президент не набрал. Я думаю, процентов 40-45. Но если они не правы, то нужно наказывать. Если правы, то здесь уже большая политика. Так человек не может пропасть на неделю, и где он? То не могут найти? Человек не иголка в стоге сена. Все равно его когда-то найдут, правильно? Осадок, говорю, остался плохой. Нужен Евросоюз уже, наверное, чтобы спросили, где он, где человек находится, где он сейчас. Выборы, как обычно, избирается один человек у нас только. Конечно, людей как бы жалко, просто другие люди за ним стояли. Не просто так же человек пришел с улицы какой-то. То есть это выражало мнение некоторых людей, которые хотят понемножку по-другому жить. Надо выпустить их с тюрьмы. Ну что я думаю? Что у нас все-таки какой-то строй ежовый какой-то. Ежовый, только здесь находимся. В нашей стране всякое может быть. Может и нету живых, может и есть. Нет, я считаю, это ненормально. Хотели перемен. Народ у нас пока не очень их хочет. Рановато они. То, что они набузили, и суд разберется. Никуда он не денется. Ни Кляев. В любой стране власть должна меняться. Рано или поздно. То, что случилась вот такая ситуация, ничего другого, в принципе, не ожидалось. В нашей стране это нормальная практика. Может, его и в живых уже нет. Конечно, это плохо, да? Если это целый кандидат президента, должен где-то на виду быть. Потому что нельзя с такими людьми так поступать. Я думаю, что скоро все встанет на свои места. Надо чуть-чуть подождать. Опытание на улицах Городни. Вы слухаете Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Лидеры партиев и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политвязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать зневоленного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, который находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Негледзячы на арышты лидеров, Аркомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» протягне свою працу. Про это поведомил сегодня отказный секретарь Аркомитета Денис Садовский. Менский городский суд покинул в силе постановы районных судов столицы, которые покарали громадян в России разными терминами административного арышту за удел в акции протесту у Менску. «Люди не бульба, хопить садить» под таким лозунгом сегодня в Москве прошел митинг для белорусского посольства. С 24 снежня до 7 студеня белорусы диаспоры проводят акцию солидарности с белорусскими политзневоленными. Министр замежных справок Канады Лоуренс Кеннон выказал занепокоенность безпекою и здоровьем затриманных лидеров белорусской оппозиции. Шановне господарство, при мікрафоне Міхась Скобла, Радіо Свобода гучить у вашій хаті і в ефірі черговий випуск Дому літератора, апошній у 2010 році. Сьогодні у нас гутерка за круглим столом, присвячена літературним винникам году. У ній беруть уділ поет і громадський діяч Геннадій Буралкін, історик літератури Язеп Янушкевич, і етнокультуролог і письменниця Антоніна Хатенко. Господарство у свой час нехто со старейших письменников казал, як только сяду за письмовый стол, перед вачима Лукаш Бенда стоит. Так и я спробую уявить шихты книг на полиции, а добрых книг вышло сёлета немало, але перед вачима шихты омоновцев со щитами на площади незалежности. И тем не меньше житё протягивается, какие литературные подеи вы лечите знаковыми у гэтым 2010 годе. Калі ласка, почнем с вас, спадарня Антон. Слово, як знак, як символ гэтага году, якраз і паўстала, вось цяпер, калі мы павяртаемся да прамінулага году, паўстала гэтакай магутай і гэтакай абаронай перад тымі шыхтамі, якіх вось не пазбыцца, якія стаяць перад вачыма. Слова сказала ў будучынь і абараніла, напэўна, сённяшні дзень і мінуласць. Паглядзім. Двухтомнік Ларысы Геніюш. Ладдзя роспачы Владзіміра Караткевіча. Лісты да запатрабавання Геннадія Буралкіна, пам'ять холодної води Ригора Барадуліна, кон і полянес Владимира Некляєва. Ці не знаки. Гэта означає, гэта вястує, що ми у навалі чорної, у темрі, яка опанувала країну, застаємося моцними, мудрими, відущими, мужними і хоробрими. І письменники, тие, кого вже нема, і тие, хто з нами, кажуть до сієї нації, ми єсть. Господарство, сьоліта білоруська поезія ізнову загучала на вуліцах і плошчах, і нават падчас радыё і тэлевыступаў кандыдатаў прэзідэнты. То бок паэтычнае слова дзейсна прымала ўдзел у палітычнай барацьбе. Спадар Геннадзь, вось лічыцца, што аматары паэзіі сярод усіх чытачоў мастацкай літаратуры складаюць толькі 1%. Як вы лічыце, ці мае пад сабой глебу, прынамсі ў нас у Беларусі, такая статыстыка? Хацеў бы не верыць, і мне здаецца, сапраўды яна недакладная. Бо паэзія, я думаю, это такая тонкая рэч, што бухгалтарскім нейкім рэчам яна не паддаецца. Урэшце, чытаць прозу ў нечым лягчэй. А вось чытаць паэзію можна толькі тады, калі твоя душа адгукаецца абавязкова, адгукаецца на тое, што піша паэт. І я хацеў бы падкрэсліць такую асаблівасць апошняга часу, самага апошняга часу. Мне здаецца, вяртаецца цікавасць, вяртаецца патрэба ў паэтычным слове, ў сумленным паэтычным слове. Некалі мы ўспаміналі ўжо, здаецца, як пра абсалютна, пра мінулае, тое, як на стадыёны прыходзілі, так сказаць, слухаць паэтаў, тое, як гэтыя паэты вялі за сабой цэлыя, так сказаць, натоўпы. Вось у мяне такое адчуванне, што гэтая пара вяртаецца. Пара дурных дэтэктываў. Людзям хочацца нечага вельмі глыбокага, вельмі для іх патрэбнага і святога. І гэта ўсё-такі, як я хачу верыць, гэта найперш дае паэзія. Таму у мяне такое адчуванне, што сапраўды вось год, з якім мы развітваемся, год вяртання увагі да паэзіі. Можа, яшчэ не так, як было раней, але ўжо павага і увага да паэзіі, як мне здаецца, вяртаецца. І іншае, я хацеў бы падкрэсліць, тут вось Антаніна казала пра выданні Ларысы Антонны, Геніуш Владзіміра Семёнча Караткевіча, ну, якія святкавалі вельмі значныя, сур'ёзныя юбілеі. Мне прыемна, што святкаваліся яны дастаткова паважліва і дастаткова шырока. Я хацеў бы адзначыць у гэтых нашых днях адну такую рысу. Вы разумееце, якая падкрэсленая была сувязь паміж гэтымі класікамі і паміж тымі, каго называюць сёння як самыя яркія асобы. Паміж Геніуш і Некляевым, паміж Караткевічам і Барадулінам, і гэтак далей. Тое самае галоўнае, што неслі ў сабе і Геніуш, і Караткевіч, яно адгукаецца ў лепшых творах, у лепшых кнігах нашага года. Для мяне гэта вельмі важна. І іменна, можа быць, гэта прыводзіць да вяртання аўтарытэту і высокай любові да паэзіі. Калі ласка, я Зэп Юнушкевіч. Калі адказваць на тваё пытанне 1%, і магчыма гэты адсотак палічаны так, як у нас галасы вы і выбаршчыкаў. Я, і мыслячы катэгорыямі гістарычнымі, хачу проста сказаць, у нас ад веку паэзія была ў пашаноце. Геннадзь Мікалаевіч заўважыў, што чытачы ў прозы могуць быць іншыя. Даруйце, мы таксама такія чытачы, мы можам узяць кніжку і калі што якое чытаць праз 3 старонкі. Вершы чытаць праз 1-3 радкі ты не будзеш. І ў нашага і народа апошняе стагоддзе непісьменнага, што, дарэчы, дапамагло захаваць беларускую мову, у генах проста жыла памяць на рыфмаванае слова. Беручы 19 стагоддзя, не так памяталіся пякучыя лісткі мужыцкай праўды, 7 іх, як магло запамятацца 7 ці 4 радкі яскі гаспадара з-пад Вільны. Бывай здаровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў прыгодзе. І заканчваючы, што аматараў паэзіі, калі робіцца болей, яны робяцца толькі таму, што ёсць у нас добрая, выдатная еўрапейская паэзія. Ось Геннадзь Мікалаевіч згадаў пра сёлетнія юбілеі з таго, дзе Ларысы Геніуш і 80-годдзя Владзіміра Караткевіча, у якіх самы чынны ўдзел прымалі Владзімір Някляеў, Рыгор Барадулін. Пра юбілей Геніуш мы яшчэ сёння пагаворым, але вось мяне што цікавіць. Ну, напрыклад, выступае Владзімір Някляеў са сваёй перадвыбарчай праграмай. Выступае, пры канцы пачынае чытаць верш. І мне гаварылі многія людзі, што ось у гэты час ён як бы пераўвасабляўся, у гэты час ён меў нашмат большае прыцягненне, чым тады, калі гаварыў пра некія эканамічныя, палітычныя рэчы. Што адбываецца паміж паэтам і слухачом, калі гучаць вершы ў выкананні аўтара? Паэзію немагчыма спыніць. Гэта энергія, магутная энергія, якая прасочваецца праз глыбы, праз турмы, праз засценкі. Гэта жывая вада сусвету. І калі чалавек пераходзіць паэт, які гэты радкі нарадзіў і ўзяў аднекуль з глыбіняў памяці людское і зямное, калі ён пераходзіць у гэты стан, ён прыцягвае да сябе як магніт. Ёсць лучнасць. Лучнасць як непарыўная. Ствараецца агульнае энергетычнае інфармацыйнае поле. І калі Некляеў у тэлевыступе сказаў, сказал только одну фразу. Вы слухали всех люди. Вы слухались всех. Почуйте хоть раз своего поэта. Я думаю, что сдриганулась в середине души у каждого человека. Бо слово поэт – это ж так само код, шифр. А имя усяе земли и усяго народу может сказать только кто? Только поэт. И он берет на себе такую отказность, ему дает Бог эту отказность. Мне, кажется, недаремное есть вызначение такое, что поэзия – душа народа. И то, что мы бачили, соправды, такий яркий приклад, коли Некляев читал верши, и он становился иншим, больше узнеслым и больше потребным, и больше действенным, я б навод сказал. Это для меня не диво, бо соправды и у Некляева у гэты час говорила душа. Коли он говорил, як политик, у им говорил, перш за все, розум. У им говорила потреба на массы. А коли говорит поэт, и он так само не супрыць, как говорить на массы, але перш за все, и он говорит на человека, на суразмовцу, на близкого вельми человека, на однодумца хочет сподеваться. Тому для меня, конечно, вось в этом сполучении Некляева, як поэта и политика, много было нечаканого, але и много того, что повинен отчуть урешти и зразуметь наш народ. Политика не может быть одарванной от духовного. И тому поэты, а як раней Василь Быков, прозаики, яны не тому, что яны рвутся у политику, яны рвутся до народа и разумеют, что с народом треба говорить еще и як политики. Господарство, позавчора я вернулся из местечка Бобр на Крупщине, где живе Олесь Пушкин, який вернулся только что с Турмы, где тримал 13 дзён голодовку. Его черговым разом посадили за то, что нібыта сбил своего одновязковца. Я поразмовлял с этим одновязковцем. Щиро кажучи, такой людской агрессии давно не бачил. И шли наупрост погрозы. Это адвечная тема, спречная тема творца и народ. Вось накольки то, что Владимир Некляев позиционовал себе як поэт, подкрешлено у публичных своих выступах, это допомагало, чи, может быть, шкодило? Я думаю, что допомагало, и это видочно отбивалось на людях, коли потом с ними выпадало поговорить, что отбывалось. При том, что тягом советского опошних десятигодий советских и особливо наших полторых десятигодий литература, а тем больше поэзия, отсовывались некуда у карьеры, при том у человека засталась эта тяга до некой вышности, которая может выспить у его души. И что отбывается, коли выходит политик, змушенный, и сам же он выбрал, говорить и про речи материальные, рациональные, буденные, про потребы человечие. Что отбывается, коли он додает туда поэзию? Политик, поэт выходит на сполнение некой величной миссии. Не истотно, что мы кажем, народ не чуя, народ не бачить, народу мы не потребны. Это наши внутренние комплексы. Мы не маем права говорить и думать за народ. Народ покуль что находится в таким психологичном стане, что взять и выказать, что он думая, а нияк себе не дозволяя. Я тут не згоден абсолютно с Тоней, что мы не маем права говорить от народа. Мы обязаны говорить от народа. Тому, что говорить до народа, политики говорят такую хлусню, такий жах, что народ, коли мы его не привучим думать и воспринимать нечто разумное, доброе, и он проглыне, не только проглыне, и он будет идти за этими хлусливыми, нахабными, дурными политиками. Тому поэты как раз повинны разуметь, что яны обязаны говорить и от имя народа для того, как не было уявления про народ, как про некую болотную массу. На хвалях радуя «Свобода» гучить передача «Дом литератора». При микрофоне Михася Скобла. Литературные выники 2010 года мы обмерковываем с этнокультурологом Антониной Хатенкой, поэтом Геннадием Буравкиным и историком литературы Язепом Янушкевичем. И узабаве мы протягнем, а теперь коротко про основные подеи дня. Вы слухаете радио «Свобода» «Тема дня». Лідары партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту салідарнасці з палітвязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Владзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае за кратамі і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне працу. Пра гэта паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Людзі не бульба, хопіць садзіць. Пад такім лёзунгам у Маскве прайшоў мітынг для беларускага пасольства. З 24 снежня да 7 студзеня беларусы дыяспары праводзяць акцыю салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. Михаши Скобла, мы вертаемся в дом литератора, где разом с Антониной Хатенко, Езепом Янушкевичем и Геннадием Буралкиным подводим литературные выники году. Гаспадарства. Акурат гэтымі днямі 20 экспертаў нашай перадачы Дому літаратара спрабуюць вызначыць найлепшую беларускую кнігу 2010 году. Гэты працэс яшчэ не закончыўся. Думаю, 27 снежня на нашым сайте свабода.орг мы пабачым вынікі гэтага апытання. Але ўжо цяпер можна сказаць, што ў гэтых апытаннях часта называюцца кнігі Уладзіміра Някляева. Іх выйшла сёлета некалькі і выходзілі яны не толькі ў Беларусі, але і за мяжой у перакладзе на іншыя мовы. Пытанне Язэпу Янушкевічу. Наколькі Някляеў сёлета ўвядоміўся за мяжой не толькі як палітык, але і як паэт? Год 2010 застанецца ў гісторыі нашай беларускай, гэта бясспрэчна. І не толькі падзеямі 19 снежня. Гісторыя проста цячэ праз нашыя жылы, сэрцы і нервы. Вот цяпер кожнай гадзінай, кожнай хвілінай прыносіць навіны. Няма і не будзе такой турмы, каб там змясцілася слава паэта. Такога паэта, якім ёсць у Владимир Прокопович Някляев. Але давайте окинем воком, зробим сапраўды агледзены целый год у жыцці паэта. Вот гэты 2010. Что ён яму принёс? Пры канцы студзеня 2010 года быў падпісаны да друку таўшчэзны том у серыі нашай залатой бібліятэкі кнігазборовскай. Выбраныя творы. Мне горка памятаецца, што правесці прэзентацыю гэтай кніжкі у палацы мастацтваў мы не здолелі. Мы не маем уваходу не толькі ўжо ў палац рэспублікі, але нават у палац мастацтваў. Цікава, што наступным жа месяцы, практычна ў лютым, выходзіць чарговая, другая кніжка Уладзіміра Някляева «Кон» з падзагалоўкам. Вершы двух стагоддзяў. Як ён спавядаўся мне па-сяброўску, найбольш уразіла яго тое, што ні ў першай, ні трэцій, ні ў пятай, можа, у сёмай па ліку школе ці ў выступе нейкі школьнік здолеў толькі адказаць на пытанне, што такое слово «кон». І паэт просто адчувае, як мова наша праўдзіва адыходзіць, памірае. Наступнай кніжкай у Някляева выходзіць трэцяя кніжка «Паэмы», дзе ён адабраў іх 19. 20-я паэма, вельмі моцная, увайшла ў чарговую яшчэ кніжку гэтага года, якую мала хто з айчынных чытачоў ведае, бо эта кніжка «Акно на рускай мове» выйшла ў Маскве. Ну і заканчваючы ўжо нейкія, можа, агледзены, пятай кніжкай стала кніга «Паланэс на трох мовах». Гэту паэму пераклаў на літувіцкую мову Ёнас Ліняўскас, старшыня Саюза пісьменнікаў і Літувы. І яшчэ ўвогуле скажу, што тое, што выступіў Яўтушэнка цяпер у абарону Някляева, гэта якраз была дапамога польскіх сяброў. Мне давялося пачасаць, можна сказаць, левай рукой правае вуха, менавіта яны, Адам Паморскі, знайшоў гэтыя тэлефоны і адрасы і дастукаўся да Яўтушэнкі, які праўдзіва назваў яго брата у сваёй паэзіі. Нашы слухачы пэўна заўважылі, што ў нашай гутарцы вельмі значнае месца займае паэт Уладзімір Някляеў. Я думаю, што гэта заканамерна. Ён цяпер знаходзіцца за кратамі. Наша салідарнасць, як і салідарнасць усіх людзей, я думаю, што яму патрэбная. Вось Язэп Янушкевіч згадаў пра маскоўскую кнігу Уладзіміра Някляева «Акно». І вось я гляджу, што прадмову да яе напісаў Евгеній Яўтушэнка, і ў гэтай сваёй прадмове знаны расійскі паэт сказаў: «Выдатны паэт Володя Някляеў, шасцідзясятнік, але вось жа не змог дамовіцца з уладай». І як бы са шкадаваннем гэта напісана. Як вы ацэньваеце цяпер гэтыя словы Яўтушэнкі, спадар Геннадзь? Ну, я думаю, тут нешта я, Яўген, я яго добра ведаю, не зусім разумею. Калі ёсць паэты, які ўвесь час хочуць дамовіцца з уладай, зліцца з уладай, такія ёсць. Володя ніколі не быў такім. І тое, што ў свой час ён, скажам так, быў аблашчаны каралямі таго часу, гэта зусім не значыць, што ён да іх падлабуньваўся, што ён хацеў служыць іх інтарэсам. Ён жыў у сваім часе, ён быў сынам свайго часу, ён і цяпер сын свайго часу. Ад таго, што ён сын свайго часу, ён прыйшоў і ў палітыку, і прыйшоў на плошчу. Ад таго, што ён сын свайго часу. На плошчу ён усё-ткі не дайшоў. Ішоў, даруйце, да, ішоў. Таму я думаю, што Євтушенко тут, гаворачы пра паэзію, выдатную паэзію Владзіміра Некляева, ён мае на ўвазе тое, што Некляев быў якраз той кагорты самых выдатных майстроў слова усіх часоў і народаў, які ніколі не служыў, не падладжываўся пад уладу, які, больш таго, як многія крытыкі кажуць, што літаратура, тым больш паэзія, это заўсёды знаходзіцца ў апазіцыі да ўлады. Не таму, зноў жа, што яны нейкія людзі з дрэнным характарам, а таму, што паэзія заўсёды была за справядлівасць, за сумленнасць і больш нават, чым іншыя жанры, яна да гэтага імкнулася і да гэтага клікала. Такім быў і ёсць, і дай Боже, каб многія-многія гады быў Владзімір Некляев, я маю на увазе, быў у тых творах, якія мы ўжо ведаем. Спадарства на 2010 год прыпаў, як мы ўжо згадвалі, і 100-гадовы юбілей Ларысы Генюш. Яго суправаджалі тотальныя забароны, і ў Ваўкавыску, дзе не далі павесіць мемарыяльную шыльду, і ў Зэльве, дзе 300 чалавек не пусцілі ў Дом культуры, і ў Менску, дзе на зварот мітрапаліта Філарэта аб рэабілітацыі паэткі з боку верхоўнай улады паступіла катэгарычная адмова. Генюш не жыла пры гэтай уладзе. Чаму гэтая ўлада працягвае паэтку як бы рэпрэсаваць і пасмяротна? Калі ласка, Антаніна. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе навошта жыць? Здаецца, Генюш вось гэтымі двума радкамі сама адказала на наша сённяшняе запытанне, чаму рэпрэсуюць? Чаму да гэтай пары баяцца ейнага імя? Таму што чалавек праз усе пакуты, выпрабаванні, што выпалі на ейную долю, застаўся самім сабой са сваёй зямлёй. Гэта подзвіг у нашых варунках. І от пры той уладзе, якая яе судзіла, і пры той, што маем сёння. Гэта ўнутраны, сярэдзінны, глыбінны, духоўны подзвіг. І тое, што Владзімір Некляев якраз прычыніўся сваёй кампаніяй «Гавары праўду» да выдання двухтомніка збору твораў Ларысы Генюш да стагоддзя, тое, што падрыхтаваны альманах «Асоба і час», прысвечаны менавіта Ларысе Генюш, ужо падаецца, паўстае перад нами, як масток між гэтымі двума паэтамі, якія ўзялі на сябе адказнасць сказаць праўду. І вось мела лёс Ларыса Генюш, мае сёння тое, што мы ведаем і чаго не ведаем Владзімір Некляев. Што мы можам цяпер, калі ёсць яшчэ з намі Некляев, што мы можам яму ў падмогу? Толькі ягоную паэзію. Это адзінае, што прасочыцца, праб'ецца жывой крывёю да яго там, дзе ён ёсць і дзе яму пакутна і адзінока. Давайце чытаць, перадаваць адно другому, цытаваць Владзіміра Некляева. Ёсць што сказаць ад ягонага імя, калі ён не можа цяпер гаварыць да народу. А значыць, мы будзем гаварыць і да яго. Давайце абвесім такую акцыю. Падтрымкі, падмацавання Некляева ягонымі вершамі, ягонымі думкамі, ягоным гарачым пачуццём, ягонай любоўю да зямлі, да Генюш, ж да літаратуры, да таго, што ёсць абалонкай, духовай абалонкай нашага жыцця тут, дзе мы апынуліся ў такі суровы час, несправядлівы. Калі пісаць, дык толькі так пісаць, як бліскавіцу доўжыць бліскавіцай, як з вены ў вену кроў пераліваць, пісаць, як спавядацца і маліцца. Гэта Некляев. Некляев, што даслаў ужо ў нябёсы Ларысе Генюш. Спадарства, я ўжо гаварыў пра тое, што 27 снежня будзе названая найлепшая кніга 2010 году па версіі экспертаў Радыё Свабода, перадачы «Дом літаратара». Цяпер акурат ідзе гэтае пытанне, і на сённяшні дзень, як бы папярэднія такія падлікі, першыя 5 пазіцый займаюць наступныя кнігі. Двухтомнік Ларысы Генюш, «Холодная памяць вады», зборнік паэзіі Рыгора Барадуліна, зборнік паэзіі «Кон», якраз от згаданы сёння Владзіміра Некляева, «Ладдзя розпачы», выданне адноўленага тэксту без цэнзурных скаротаў, і кніга «Збораўскі том» Казіміра Сваяка, паэта і святара. І вось дзіўна, я так гляджу, сярод гэтых 5 пазіцыяў 5 паэтаў і адзін празаічны твор. Вось уступаю ў супярэчнасць з той статыстыкай, пра якую мы тут так гаварылі. От пра што гэта сведчыць, на вашую думку, што вось менавіта гэтыя аўтары выклікалі найбольшую грамадскую цікавасць? Язэп Янушкевіч. Гэта сведчыць, што ў паэзіі абмежаванай і формай, і змест текстом одразу распознается, правда чи нещирость. И у поэзии, якая уже проверена 10-годами, как Ларисы Генюшки, а уже и 100-годами, как у Казимира Свояка, это правда не поточенная ни иржой, ни моллю. Поэтами на нашей земле, правдивыми поэтами, будут захопляться и надалей. У тем лику Владимиром Некляевым, який уже беспрешно показывает, что он равня названным вами прозвищем. Это найперш, напевно, каже про тое, у просторе и часе, где мы есть сугучные одно с другим, что поэзия сталася у гэтые наши тяжкие вельми годины, хвилины, ти годы, ти месяцы, оборончая балонкой, плащаницей. Еще не было площи, еще не было того, что мы сегодня усе болюче переживаем, але поэзия уже за гэты год подрихтовала нам паратунок. И апошнее пытание Геннадию Бураукину. Вось гэтыя шыхты ОМОНу, гэтых шчытоў, гэтых дубінак, гэтых закаваных у спецвопратку ОМОНаўцаў. І вось гэтыя, можа быць, не такія шматлікія, але таксама надзейныя шыхты кніг. Гэтае змаганне, яно не безнадзейнае. Я безумоўна лічу, што не безнадзейнае. Мне вельмі шкада, што ў гэтым змаганні калечаць людзей, праліваюць кроў. Мне гэта вельмі страшна і шкада. Але перамагае ў гісторыі не зброя. Перамагае ў гісторыі урэшце-рэшт воля і дух народа. Іншая справа, наколькі гэтая воля ёсць і наколькі гэты дух мае за сабой многа людзей. Мы гаворым вось пра гэтыя кнігі і трошкі нават быццам бы здзіўляемся. Справа ў тым, што іх яднае і што выклікае чучынавенства ненавісць да ўсіх пяцёх. Беларускасць. Глыбінная у кожнай кроплі крыві, у кожным гуку слова. Беларускасць нацыянальная, як кажуць палітыкі. І усіх іх, і Ларису Антоновну за гэта, як кажуць, гнабілі. І Владимира Некляева сёння за гэта гнабяць. Не толькі за тое, што палітычна ён там з нейкім разыходзіцца, не сыходзіцца у эканамічных ацэнках нейкіх, за тое, што ён беларускі. А беларускасць і мова найлепш выказваюцца і, калі можна такі бюракратычны тэрмін ужыць, формулююцца якраз у паэзіі. Вось чаму іх єднає все гэта і чаму іх так ненавідзіць чынавенства, якое антыбеларускае, якое антыдуховнае і ўрэшце атрымліваецца антычалавечнае. У нас часу засталося літаральна хвіліна і апошняе пытанне Язэпу Янушкевічу. Язэп, вось у гэтым ужо шматгадовым змаганні, у гэтай вайне улады з беларускай літаратурай, што нам дае падставы для аптымізму? Тое, што заўсёды Цыпрыян Норвіт у 19 стагоддзі сказаў: «Не меч, не шчыт бароніць нас, а толькі арцыдзела». Шэдэўр. Мы на радзімай зямлі, хоць сабе з разбуранымі замкамі, як у аблозе, аточаныя незычліўцамі. Гэтыя дні і ночы, будучы жывучы проста ў пенатах паэта Некляева, ну і можа па прыродзе, будучы архівістам, не трапіўся адзін лісток рукапісны. Меў бы свечку, запаліў бы на куцю святую, каб давалі выбіраці, браў бы залатую, каб жа Касю або Кацю, дык абедзвух браў бы, каб жа жыці ці ўміраці, дык не паміраў бы. Ведайце, паэт наш ужо ў несмяротнасці, таму вас нават не павінна турбаваць, які там будзе прысуд 15, 10 ці 5 гадоў. Гэты ніякі тэрмін нішто перад несмяротнасцю. У гэтым годзе выйшла яшчэ адна кніжка «Глория Віктіс» Арсена Ліса. Слава пераможаным, бо яны праўдзівыя. Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі за круглым сталом. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода быў Дом літаратара, і сёння нашымі гасцямі, маімі суразмоўцамі былі гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, этнакультуролаг і паэтка Антаніна Хатэнка, і грамадскі дзеяч і паэт Геннадзь Бураўкін. А вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся ў новым годзе.